NPO Radio 1. Met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Hoe zit dat nou toch met die hogere energierekening? Dat wil de Tweede Kamer graag weten. Het kabinet erkent vandaag dat ze inderdaad een fout hebben gemaakt. En om overlast te voorkomen kwamen er speciale opvanglocaties voor lastige asielzoekers. Volgens het COA werkt die aanpak. Nu eerst het NOS-journaal. Levi van Eck. President-directeur Pieter Elbers van KLM mag aanblijven. Dat heeft het bestuur van Air France KLM bekendgemaakt. Over Elbers' positie is de afgelopen tijd hevig gespeculeerd. Er waren geruchten dat de top van het bedrijf geen aparte chef meer wilde voor de Nederlandse tak. Verslaggever Wessel de Jong. Air France KLM kreeg een nieuwe topman, Benjamin Smith. En die mannen, Smith en Elbers, ja, die raakten gebrouilleerd. Smith die wilde meer zeggenschap krijgen over KLM, wil daar meer invloed op hebben. En Elbers ging daarvoor liggen. Ja, en dus ging Smith twijfelen of Elbers eigenlijk dan wel de goede man was. Het voornemen is om Elbers' termijn in april te verlengen. Advocaat Michael Ruperti, die veel oud-militairen bijstaat, pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor een groot gezondheidsonderzoek onder veteranen. Militairen die de afgelopen 40 jaar hebben meegedaan aan missies in onder meer Irak en Afghanistan denken dat ze zijn blootgesteld aan giftige stoffen zoals asbest, verarmd uranium en straling. Ze hebben problemen met hun longen, luchtwegen, maag en darmen. In een reactie zegt minister Bijleveld dat er al veel onderzoek wordt gedaan naar de gezondheid van veteranen. Een algeheel onderzoek, zoals Ruperti voorstelt, voegt volgens haar niets toe. De Duitse modeontwerper Karl Lagerfeld is overleden. Jarenlang was hij een van de belangrijkste modeontwerpers. Zo werkte hij onder meer voor de modehuizen Valentino en Fendi. Later werd hij hoofdontwerper van Chanel. Karl Lagerfeld was 85. De Tweede Kamer is woedend over de fout die het kabinet maakte bij de voorspelling van de energierekening voor 2019... Hierdoor zijn huishoudens meer kwijt aan gas en elektra dan eerder werd gedacht. De oppositie wil dat de hogere energierekening gecompenseerd wordt als de koopkracht hierdoor daalt. De bestuurder van een auto die in de nacht na Pinkpop inreed op een groepje mensen op de weg in Landgraaf wordt door het OM vervolgd. Bij die aanrijding kwam een man van 35 uit Heerlen om het leven. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond. In Oost-Syrië worden burgers uit het laatste IS-bolwerk Baghouz geëvacueerd, heeft een bron van de Syrische Democratische Strijdkrachten gezegd tegen persbureau Reuters. Getuigen hebben tientallen vrachtwagens richting Baghouz zien rijden. Dat zou kunnen betekenen dat de finale strijd om de stad eraan zit te komen. Correspondent Marcel van der Steen. Als dat werkelijk zo zou zijn dat alle burgers daar mogen vertrekken, ja, dan zou er een deal moeten zijn met IS, dan zou er iets afgesproken zijn. En dat lijkt me eigenlijk toch, als we denken aan wat SDF-woordvoerders de afgelopen tijd hebben gezegd, een deal met de IS gaat er niet komen. Dus als er werkelijk alle burgers nu in trucks mogen stappen, ja, dan is er een afspraak gemaakt. De Verenigde Naties zijn zeer bezorgd over het lot van de ongeveer 200 families die tussen de militanten vastzitten. De hoge commissaris voor de mensenrechten zei eerder dat IS'ers vrouwen en kinderen verhinderen om de plaats te ontvluchten. Koning Willem-Alexander heeft een bezoek gebracht aan de wijken Bospolder Tussendijken in Rotterdam-West. Dat is een van de slechtere wijken in de stad. De koning had zelf verzocht om de wijk te bezoeken. Hij wandelde er doorheen met burgemeester Abu Taleb en de stadsmarinier die verantwoordelijk is voor de leefbaarheid in de wijk. Tijdens die wandeling sprak de koning ook met verschillende bewoners die zich inzetten om de wijk te verbeteren. Willem-Alexander bedankte ze voor hun inzet. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en wolkenvelden. Vannacht liggen de minima tussen de 6 en 4 graden. Morgen is er veel bewolking in het noorden en daar zou wat lichte regen kunnen vallen. Op andere plaatsen zonnig bij een graad of 11. Na morgen wordt het geleidelijk weer warmer en zonniger. En op de weg, Wijnand-Zwaan, wat gebeurt daar nog? Ja, de avondspits is eigenlijk redelijk voorspoedig aan het oplossen. Bij Rotterdam staan relatief de meeste files. Ook ten zuiden van Utrecht zien we nog vrij veel vertraging. Daar met name op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor de brug bij Gorkum ruim een half uur extra reistijd. In het zuiden zien we nog een probleem op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Sint-Joost. Er gebeurde daar een ongeluk met meerdere personenwagens. Vertraging is zo'n 20 minuten. De rechte rijstrook is dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Grubbenvorst en de afrit Maasbree, 3 kilometer na een ongeluk. Hou daar rekening met een kwartier extra reistijd. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en €200 transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Bink Bank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor €4. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Last van droge lucht? De Venta Airwasher is nummer 1 van Europa in luchtbevochtiging en reiniging. Venta.nl. In Centro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari in Centro dag. Op in Centro dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, in Centro, een IT-bedrijf. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten, nu in Museum Kranenburg in Bergen. NPO Radio 1. NOS NTR. In december al werd er gewaarschuwd dat de energieprijzen veel hoger zouden uitpakken dan het kabinet voorspelde. Nou, volgens staatssecretaris Mona Keijzer was er helemaal niets aan de hand. Ik hecht er alleen wel aan om hier nogmaals te benadrukken dat de rekensommen uitgaan van een veel hogere gemiddelde stijging dan dat die daadwerkelijk in 2017 geweest is. En een ook veel hogere prijs voor diezelfde energie. Dus laten we ook mensen niet bang maken. Maar intussen staat het vast, de energierekening valt honderden euro's hoger uit. Lara Rensen. Nieuws en Co. We zouden er allemaal op vooruit gaan dit jaar, ondanks de btw-verhoging en de hogere zorgkosten. Maar de eerste tegenvaller is binnen. U hoorde het. De energierekening wordt hoger dan het kabinet voorspeld heeft. We gaan daarom naar Den Haag, naar verslaggever Wilco Boom. Ja, kan jij dat uitleggen, hoe dit kan, Wilco? Ja, in de techniek wel. Het kabinet heeft zich gebaseerd op verouderde cijfers uit 2017... van het Planbureau voor de Leefomgeving. Nou, dat planbureau is heel druk met de doorrekening van de klimaatplannen van het kabinet. En daarom had het kabinet niet om nieuwe ramingen gevraagd. Ja, dat blijkt nu dus, kun je achteraf zeggen, een misrekening. Want de gemiddelde energierekening die is dit jaar volgens het CBS... €330 hoger dan in 2018, dan vorig jaar. Nou, en dat is €150 meer dan eerder werd voorspeld. En dat moest minister Wiebes dus vandaag erkennen. Nou, ik baal ten eerste van dat we eigenlijk duidelijker hadden moeten zeggen... jongens, weet even dat het hier wel gaat om ramingen. En dat het dus zeker niet zeker is dat het bij deze getallen blijft. Maar het tweede is natuurlijk dat ik het gewoon vervelend vind... dat de energierekening omhoog gaat. Want ik ben ervoor dat we gewoon koopkracht gaan zien. Dat is belangrijk. Mensen die hebben echt behoefte aan koopkrachtverbetering... en dan helpt een hogere energierekening niet. En daar baal ik natuurlijk van. Ja, minister Wiebes is overigens niet de enige die baalt. Dat geldt namelijk ook voor de hele Tweede Kamer. Zowel de coalitie als de oppositie reageert vandaag verbolgen op deze tegenvaller. Onder andere Kops van de PVV, Marijnissen van de SP, Klaver van GroenLinks... maar ook Dijkhoff van de VVD en Jette van D66. Je verwacht van het ministerie van Economische Zaken dat het gaat over energie. Dat in ieder geval zij de juiste informatie over de energierekening kunnen verschaffen. Dat hebben ze eind vorig jaar helaas niet gedaan. Ze wisten dat dit verouderde cijfers waren. En als je dan zo stevig gaat zeggen, dit is niet waar, het klopt niet, het komt allemaal wel goed. En je weet dat je op oude cijfers, je op oude cijfers baseert. Dat is niet per se verstandig. Hij stijgt sowieso, dat wisten we al. We hebben gewoon maatregelen waardoor die ging stijgen. De vraag is hoeveel. Nou, dan heb je hier enig houvast aan een gemiddeld verbruik. En als dat veel te laag wordt ingeschat, ja, dan staan we natuurlijk hier wel een beetje verschut. Wat hier vandaag gebeurt is een grof schandaal. Dit kabinet liegt dat ze barst. Hoe vaak hebben mensen al wel niet gehoord dat ze erop vooruit zouden gaan? Ook bij het aantreden van dit kabinet werd dat gezegd. Maar dan kan de minister wel leuk verwijzen naar allerlei cijfers die nog moeten komen. Daar hebben de mensen thuis helemaal niks aan. Hen is beloofd dat ze er allemaal op vooruit zouden gaan. Er komt helemaal niets van terecht. Ja, iedereen springt hier natuurlijk bovenop. Ik kan me ook voorstellen dat dit voor de verkiezingen lastig is voor het kabinet. Dat heeft ongeveer alle burgers een flinke koopkrachtverbetering beloofd. Wat is jouw inschatting? Wat zijn de politieke gevolgen van deze tegenvaller? Nou, vooropgesteld, het is natuurlijk in de eerste plaats ergerlijk voor burgers. Want die krijgen een kleinere koopkrachtverbetering dan beloofd is. Maar daarnaast is het inderdaad tamelijk dramatisch voor het kabinet. Want in de eerste plaats, omdat de koopkrachtbelofte wankelt, hè, voor veel gezinnen zal die nu kleiner zijn of misschien zelfs wegvallen. Bijvoorbeeld als je in een slecht geïsoleerd huis woont en daardoor veel moet stoken. Maar bovendien levert het kabinet ook nog eens een geloofwaardigheidsprobleem op waar het gaat om de klimaatplannen. Die worden nu allemaal doorgerekend door datzelfde PBL waar het net al over ging, dat Planbureau voor de Leefomgeving. Ja, en wie gelooft het kabinet straks nog als de knopen worden doorgehakt over wat er moet gebeuren voor het klimaat en als het kabinet dan zegt dat het allemaal goed te betalen is? Nou, en dat allemaal dus inderdaad een maand voor de provinciale statenverkiezingen. En dus voor het kabinet heel slecht nieuws. Ja, en inderdaad voor burgers uiteraard ook. Is er duidelijk wat dit voor de koopkracht gaat betekenen? Nou, minister Wiebes wilde zich daar vandaag nog niet aan branden. Over een maand komt daarover volgens hem meer duidelijkheid. In elk geval is het zo dat de koopkracht niet alleen afhangt van de energieprijzen. Het gaat bijvoorbeeld ook om de BTW, maar ook om de inflatie. Dat soort zaken allemaal. En doorgaans zijn er niet alleen tegenvallers, maar ook meevallers. En volgens Patrick Koot van het Centraal Planbureau ziet het er nog steeds naar uit dat de meeste mensen er toch op vooruit zullen gaan. We kijken naar het totaal aan prijsontwikkelingen waar huishoudens mee te maken krijgen in een jaar. Daar is energie inderdaad een van de onderdelen van. We zijn bezig met onze raming uit augustus van Prinsjesdag te actualiseren. Daarin verwachten wij dat de meeste huishoudens er inderdaad op vooruit gaan. In doorsnee 1,6%. En ik denk dat er heel veel moet gebeuren, wil die 1,6% richting de nul bewegen. Dat zou wel heel spectaculair zijn. Aan de andere kant, ja, we geven geen koopkrachtgaranties. Het is een raming, het is een voorspelling. En wat huishoudens daar uiteindelijk individueel van merken, dat heeft ook echt met persoonlijke omstandigheden te maken. Ja, Patrick Koot van het Centraal Planbureau in gesprek met collega Marleen de Rooij. Hij gaat er dus nog steeds vanuit dat de meeste mensen van dit jaar toch een koopkrachtverbetering zullen gaan krijgen. Ook al wordt die dan wat kleiner. Op basis van welke cijfers? Ja, ik vraag het maar even. Ja, precies. Op basis van ramingen. Hè, wat het echt wordt, dat blijkt natuurlijk straks uit cijfers van het CBS, waar we nog heel lang op zullen moeten wachten. Maar goed, Koot van het CPB wijst er ook op. Het hangt ook af van je persoonlijke omstandigheden of je er daadwerkelijk op vooruit zal gaan. Maar ik reken me in elk geval nog niet rijk, Lara. Nee, zou ik ook niet doen. Wilco Bam, dank je wel. 6:12 om de overlast in asielzoekerscentra te verminderen. Kwamen er eind 2017 twee extra begeleidings- en toezichtlocaties. Nou, inmiddels zijn 304 asielzoekers in deze twee speciale opvanglocaties geplaatst. Aanleiding voor overplaatsing is meestal agressie of geweld. Ook het overtreden van de huisregels. Blijkt allemaal uit een rapport van het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers. En het COA concludeert dat die twee speciale AZC's verlichting geven aan de 51 andere asielzoekerscentra, omdat dan de overlastgevers worden overgeplaatst. Die worden weggehaald daar. Ook CDA Tweede Kamerlid Madeleine van Torenburg is tevreden. Het is een succes omdat het ervoor zorgt dat mensen die niks te verliezen hebben en het voor alle andere mensen verpesten, samen opgeborgen kunnen worden. Dat is de winst daarvan. We zien vervolgens wel dat als ze ze bij elkaar opbergen, dat we dan uiteindelijk ze nog onvoldoende kunnen opsluiten, kort kunnen houden. En dat moet nog verbeterd worden. Al dus Madeleine van Torenburg van het CDA. Burgemeester Bert Blazen van Heerhugowaard heeft zo'n gewoon asielzoekerscentrum in zijn gemeente. Meneer Blazen, goedemiddag. Ja, dat klopt. Goedemiddag. Het COA merkt verlichting door de komst van twee speciale locaties waar mensen die overlast geven, asielzoekers die overlast geven, worden geplaatst. Wat merkt u daarvan? Nou, daar merken we eigenlijk nauwelijks iets van. Ik heb nog vanmiddag even nagevraagd bij de directeur van het AZC. Van de 50 overlastgevende asielzoekers dit jaar zijn er ongeveer 7 of 8 overgeplaatst naar dat extra beveiligde asielzoekerscentrum. Dus 42 mensen niet. En die gaan gewoon door met overlast geven. Wat doen die mensen? Die mensen die, die gaan een beetje op ja, zou ik zeggen, rooftocht uit. Dus winkeldiefstal, telefoondiefstallen, auto-inbraken. Ook het lastigvallen van vrouwen. Dus dat is heel, heel vervelend allemaal. En u zegt, in feite zouden er meer overgeplaatst moeten worden. Dus, want tot nu toe zijn het er zeker. Maar 7 je zou het eigenlijk moeten, je zou het misschien beter kunnen omdraaien. Want het is een hele specifieke groep asielzoekers die deze overlast veroorzaakt. Wordt wel MALT asielzoekers genoemd. Hè, uit Marokko, Algerije, Libië en Tunesië. En die weten ook eigenlijk dat ze kansloos zijn voor een aanvraag. En die zou je eigenlijk beter direct bij elkaar kunnen zetten. En pas bij goed gedrag misschien naar een normaal asielzoekerscentrum doorplaatsen. U zou het willen omdraaien, inderdaad. Ja. Ja, ik wil het omdraaien, ja. Ja. En dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid van de COA. Want nu komt het allemaal op het bordje van onze politie terecht. Maar moet ik en van de medewerkers van de gewone AZC's. Ja, precies, want u moet daar dan mee omgaan. En de locaties natuurlijk. Begrijp ik dan dat er eigenlijk meer van dit soort AZC's, speciale AZC's, moeten komen wat u betreft? Of zit het in de procedure, duurt het gewoon heel lang voordat die overlastplegers worden overgeplaatst naar een andere AZC? Nou, het is een beetje van allebei. Maar op dit moment worden die overlastgevende asielzoekers pas overgeplaatst als hun dossier opgebouwd is. En dat duurt natuurlijk enige tijd, want één overtreding is niet voldoende. Dan moet je er meerdere hebben. Ja, je moet het wel secuur doen natuurlijk ook, zo'n procedure. Nou, dan kom je tot 7 of 8, terwijl die andere 42... die gemiddeld ongeveer een half jaar in zo'n asielzoekerscentrum verblijven... Ja, die gaan al die tijd nog door met dat overlast geven. En na een maand of 4, 5 zijn ze weg, omdat hun procedure sowieso kansloos is. Wat bedoelt u, zijn ze weg? Nou, dan is hun procedure afgerond. Dus dan gaan ze ofwel de straat op, want er is niet altijd een sluitende procedure, of worden ze weer uitgezet. Okay, dus afhankelijk van, ja. En wat kunt u als burgemeester doen, meneer Blaas? Nou ja, wat wij doen als burgemeester is dat we heel strikt met de politie bij de eerste overtreding meteen afspraken hebben met het Openbaar Ministerie. Dat die mensen eigenlijk direct voorgeleid worden en vastgezet. Zodat ze in ieder geval niet op straat rondhangen. En we proberen dan zoveel mogelijk ze direct bij de vreemdelingenpolitie te krijgen, die dan aan uitzetting kan werken. Maar het is echt een taai probleem. En zou u nog meer van dit soort speciale locaties willen? Zou dat u helpen? Ja, ik denk dat heel verstandig zou zijn als het COA dat doet. Om die mensen die, ik noemde de aantallen die in de gewone AZC's zitten en die daar echt de boel verpesten. Ook voor anderen verpesten ze het natuurlijk. Ja. Zeker. Ja, het is ook onaangenaam in die AZC zelf door de aanwezigheid van deze mensen. Dus dat vraagt een nog actieve houding van het COA. Duidelijk. Dank dat u even konden spreken, meneer Blazen. De burgemeester van Heerhugowaard hoorde u. En in Nieuwsuur op NPO 2 om 10 uur meer over die speciale AZC's. Wijnand Zwaan en de verkeersinformatie. Het aantal files neemt gestaag af. Ten oosten van Rotterdam staan nog wel een paar files, ook ten zuiden van Utrecht. Daar loopt het vooral nog vast op de A27 bij de brug bij Gorkum. Daar zo'n 20 minuten oponthoud. En er gebeurde een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Sint-Joost. Daar staat nu 6 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Het is 7:10. Tienduizenden Venezolanen zijn vanwege de armoede in hun land naar Nederland gevlucht. Inmiddels wordt ons land overspoeld door deze vluchtelingen en waarschuwt het Rode Kruis dat er een humanitaire crisis uitgebroken is. En u denkt waarschijnlijk, Nederland, daar heb ik nog helemaal niets van gemerkt. Maar het gaat over de situatie op Aruba en Curaçao, vlakbij de Venezolaanse grens. Deze eilanden vormen een deel van ons koninkrijk. Praat ik over met een van de vrienden van Nieuws en Koop, psychiater en oud-voorzitter van de Stichting Overleg Caribische Netwerken, Glenn Helberg. Fijn dat je er bent, Glenn. Dank je wel. Realiseren we ons hier wel dat er een conflict gaande is vlak bij onze buitengrens? Onvoldoende. Ik moet zeggen dat als ik het Rode Kruis hoor en het Rode Kruis vraagt geld voor de vluchtelingen, dan zien we dat er ongeveer een ton is opgehaald, terwijl aan onze landsgrenzen, onze koninkrijksgrens, is er iets aan de hand. Betekent dat wij de solidariteit niet voelen, we voelen de urgentie niet. En waarom niet? Omdat onze eilanden in het koninkrijk, de landen in ons koninkrijk, te weinig een onderdeel voelt van het koninkrijk. Want de manier waarop we over de Antillen spreken is eigenlijk altijd in termen van criminaliteit en overlast. Terwijl het heel belangrijk is dat we zien dat we één koninkrijk vormen, waar we solidariteit met elkaar zouden moeten betuigen. Mm. En het betekent dus dat we op een andere manier naar elkaar moeten kijken. Maar is het ook niet, Glenn, ergens logisch? Want we spraken gisteren mensen op Curaçao en die voelden heel duidelijk natuurlijk dat Absoluut. Er van alles te gebeuren staat. Ja. En die zeiden ook, we moeten de mensen in Venezuela helpen, maar we zijn ook bang dat Maduro ons tegen ons keert. Is het niet gek dat het voor ons hier in Nederland veel verder weg lijkt? En dat het, ja, we voelen die gevolgen natuurlijk helemaal niet. Nou, ik zei al eerder, de oordelen die er zijn over de Antillianen, die zorgen ervoor dat het heel erg ver lijkt. Ik denk dat we iets missen. Goede informatie. En ik denk ook dat als we kijken naar de manier waarop we informatie doorgeven aan onze kinderen die snel groot worden, om ervoor te zorgen dat we weten vanuit onze geschiedenis hoe we samenhoren. Ja. Want als we kijken naar die eilanden, dan behoren die eilanden langer tot ons land dan bijvoorbeeld Limburg. Niemand weet dat. En als we kijken naar het Koninkrijk, dan is het Koninkrijkstatuut staat boven de grondwet. Dat zijn hele belangrijke zaken. En toch doen we alsof het eilanden zijn ver weg. We doen zelfs alsof het buitenland is. En hoe zouden we dat kunnen leren? Ik denk in eerste instantie moeten we van onze geschiedenis leren, onze gezamenlijke geschiedenis. We moeten werkelijk in ons onderwijs gaan vertellen waar het over gaat. In het geschiedenisonderwijs zou het moeten. In het geschiedenisonderwijs moeten we heel duidelijk gaan maken hoe ons land is ontstaan, hoe het koninkrijk is ontstaan. Ik denk dat we op alle plekken waar we het hebben over informatievoorzieningen op de juiste wijze met elkaar moeten gaan begrijpen. Waar komen we met elkaar samen in dit land? We moeten samenleven. Als ik een pleidooi voer op dit moment, voer ik natuurlijk een pleidooi voor de Antillen. Maar ik voer ook een pleidooi voor Nederland, waarin we op het moment dat we weten waar we vandaan komen, hoe de geschiedenis in elkaar zit, dan kijken we op een andere manier naar elkaar. Dan ga ik het woord weer noemen. Dan tonen we solidariteit. Op het moment dat één van de mensen uit Venezuela op Nederlandse bodem terechtkomt, dan zie je opeens hoe het gaat wankelen en hoe iedereen begint te gillen. En dan gaan we spreken over dat de Venezolanen. Als de Venezolanen fysiek binnen onze grenzen hier zouden komen. Als onze grens zouden komen, dan zou er opeens ontzettend gaan gillen, maar dat zijn vluchtelingen. Terwijl op dit moment er al vluchtelingen zijn die we humanitaire hulp kunnen geven. En we kunnen ervoor zorgen. En we kunnen er ook voor zorgen als wij als volk, als we ervan bewust zijn dat we onze overheid dwingen met Europa om de juiste maatregelen te treffen, zodat daar in dat gebied, want het is een gebied, het is een geopolitiek gebied, waar Rusland, Amerika en Venezuela met elkaar een, je zou kunnen zeggen, kerosine vormen. Het kan daar ontploffen. En dat willen we niet. Nou, maar dat hoorde ik gisteren door. Daar maakten de Curaçaonaren bijvoorbeeld zich ook heel erg zorgen over. En moeten we ons hier in Nederland ook zorgen maken. We moeten als volk zorgen maken dat we niet dat daar wat daar gebeurt opeens leidt tot een grote ontploffing waar wij bij betrokken zijn en misschien waar de hele wereld bij betrokken is. Hoe wordt er andersom vanuit bijvoorbeeld Curaçao gekeken naar de houding hier? Wordt er meer verwacht van? Natuurlijk wordt er voor de overheden verwachten zeker hulp als het gaat om de vluchtelingen die daar zitten. Want als we kijken naar het aantal mensen dat we hebben op Aruba, op Curaçao en Bonaire en de toestroom van vluchtelingen, dat red je nooit. Het geld hebben ze ook niet. Dus ze voeren een beleid dat heel onvriendelijk is ten aanzien van de vluchtelingen. Het is een beleid dat intern de mensen beschermd moeten worden. Want als je een populatie hebt van 160.000 mensen en er komen plots 10.000 mensen, je hebt zelf al problemen met je werkvoorzieningen. Mm-hmm. Met al je instituten die voor het volk moeten zorgen, dan is 10.000 opeens heel veel. Het betekent dus dat we met elkaar goed moeten gaan kijken, en dat is de hulp die verwacht wordt. Hoe gaan we dit doen? Waar halen we het geld vandaan om deze mensen op te vangen? Ja. Want eenmaal in het land, want je hebt verschillende manieren waarop mensen binnenkomen. Je kunt op legale wijze binnenkomen, illegale wijze. Een van de dingen die we weten, die zee is zo groot, heel veel mensen komen illegaal binnen. Want wat hoor jij daarover nu al? Ik hoor erover dat de mensen illegaal rondlopen en ik lees dat de mensen geen werk hebben. Zijn dat de beelden zoals we ze ook kennen van de Middellandse Zee? Dat Venezolanen in bootjes stappen en naar Curaçao varen? Ja, precies, inderdaad. En het is niet in dat grote aantal, maar er zijn ook mensen doodgegaan in die wateren. Dus het is wel een echt probleem. En als de mensen daar komen, moeten ze ook eten en drinken. Dus je ziet dat dan zaken als prostitutie ontstaat. Je ziet toch ook dat kleine criminaliteit ontstaat. Dus het is geen prettige situatie. Nee. En jij zegt eigenlijk, we moeten in het geschiedenisonderwijs moet er meer aandacht komen voor het verhaal van bijvoorbeeld Curaçao en van andere eilanden. Welk verhaal moet dan verteld worden? Ik denk dat het verhaal moeten gaan vertellen van dat die eilanden die we noemen het de Curaçaose cultuur, we noemen het de Arubaanse cultuur, we noemen het de Surinaamse cultuur, moeten gaan bedenken dat die culturen ontstaan zijn door in samenwerking met de De kolonisten. Mm. En je kunt dus niet van de Surinaamse cultuur spreken. Het is wel een moeilijk zonder... verhaal, hè, Glenn? Het is een verhaal. Ja. Het is een verhaal wat de mensen heel moeilijk vinden. Als ik jou bijvoorbeeld vertel wie mijn voorouders zijn die ik terug kan voeren, dan zijn dat witte Joodse mensen. Die gevlucht zijn, die daar mijn voorouders gevormd hebben. Ik zie dus dat witte mensen mij onder andere gevormd hebben en de cultuur gevormd hebben. Ja. Kijken we nu naar de cultuur terug, zeggen we, het zijn die Antillianen. Maar we hebben het samen gedaan en daar moeten we samen verantwoordelijkheid voor gaan die nemen. Die solidariteit, die mis jij op dit moment. Ik denk dat we werkelijk over die solidariteit kunnen gaan spreken, want dan gaan we ook iets anders behandelen. En het is dan dat de uitsluiting die plaatsvindt, dat de uitsluitingswetten die er zijn, of het racisme dat plaatsvindt, dat we dat dan in een ander hoekje, in een heel klein hoekje in onze samenleving plaatsen. Zo apart, want was dit deze week ook van geschiedenisleraren een oproep om überhaupt aan migratiegeschiedenis ook meer te doen. Hè? Dat snap ik. Het vak geschiedenis is nu een keuzevak. Zou het überhaupt, het is natuurlijk een ontzettend belangrijk vak, hè? Zou dat niet gewoon verplicht moeten worden? Ik denk dat het verplicht is en ik denk dat de oude culturen, zoals de Afrikaanse culturen zeggen, je moet werkelijk je geschiedenis kennen om op de juiste wijze vooruit te gaan. Dus ik denk dat als we in dit land met elkaar samenleven met de grote groepen, moeten we echt weten wie we zijn, wat onze achtergrond is en wat onze toekomst samen is. Glenn Helperg, dankjewel voor je komst naar de studio van Nieuws en Koop. Psychiater en oud-voorzitter van de Stichting Overleg Caribische Nederlanders. Tot zover Nieuws en Koop. Met daarin taxichauffeurs demonstreren tegen Uber. Mode-icoon Karl Lagerfeld overleden. En advocaat Ruperti wil een gezondheidsonderzoek onder veteranen. Steeds meer veteranen melden zich met gezondheidsklachten. Ik kreeg slikklachten en moest heel veel overgeven. Derhalve pleit ik voor een allesomvattend en periodiek uit te voeren gezondheidsonderzoek. Een algemeen onderzoek naar gezondheid van iedereen, dat voegt niks toe. Het is ook evident aan je werk als militair dat je nou eenmaal in aanraking komt met stoffen. Alles wat Karl Lagerfeld aanraakt wordt gekomen. Lagerfeld wist zo te versimpelen dat mode weer toegankelijk wordt van establishment tot aan de straat. Onze prijzen worden bepaald door de overheid en Uber bepaalt zelf de prijzen. Volgens mij zijn het maximumprijzen. Sinds Uber actief is, zijn die verzekeringspremies omhoog gegaan. Nu is er een concurrent bijgekomen en ik kan me voorstellen dat taxichauffeurs daar zenuwachtig van worden. Dat was Nieuws en Koos. Straks dit is de dag, Thijs van der Brink. Heeft het celibaat zijn langste tijd gehad? Of kan het geen kwaad dat priesters laten zien dat leven zonder een vaste relatie en seks ook zinnig kan zijn? Zometeen een debat. Kijk eens aan, dat is interessant. Wij gaan weer luisteren, Thijs. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Clemens Peters. Wij wensen u een heel fijne avond. NPO Radio 1. President-directeur Pieter Elbers van KLM mag aanblijven. Dat heeft het bestuur van Air France KLM bevestigd. Er waren geruchten dat de top van het bedrijf geen aparte chef meer wilde voor de Nederlandse tak. Het is nog onduidelijk onder welke voorwaarden Elbers nu mag aanblijven. Minister Bijleveld van Defensie ziet niets in een groot gezondheidsonderzoek onder veteranen, zoals hun advocaat Ruperti wil. Volgens hem hebben zijn cliënten veel last van giftige stoffen waar ze aan bloot zijn gesteld. Maar de minister vindt dat er al genoeg onderzoek wordt gedaan. In de strijd tegen nepnieuws gaat Twitter in de Europese Unie alleen politieke advertenties toestaan van partijen die zich hebben geïdentificeerd bij het bedrijf. Op die manier moet voor twitteraars zichtbaarder worden wie er achter de advertentie zit. De eisen gaan in maart in, 2 maanden voor de verkiezingen voor het Europese parlement. En koning Willem-Alexander heeft een bezoek gebracht aan een probleemwijk in Rotterdam. Samen met onder andere burgemeester Abu Taleb liep hij door de wijk Bospolder Tussendijken in het westen van de stad. En hij sprak met bewoners. De koning had zelf gevraagd om het bezoek. Voor het weer is hier Gerrit Hiemstra. Vanavond en vannacht hebben we een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. En het blijft droog, minimumtemperatuur 3 tot 6 graden. En morgen dan zijn er wolkenvelden in het noorden, in het Waddengebied mogelijk wat regen. In het midden en zuiden flink wat zon en maximumtemperaturen van 9 tot 11 graden. En dat is ongeveer hetzelfde als wat we vandaag hadden. De wind waait uit het zuidwesten en die is matig, aan zee vrij krachtig, windkracht 5. En na morgen wordt het geleidelijk wat warmer, met donderdag 9 tot 14 graden, nog een redelijk stevige wind. Vrijdag minder wind en een graadje warmer met 9 tot 15 graden. Het is droog en er is flink wat zon. In het weekend is het lenteachtig met veel zon, weinig wind en maximumtemperaturen rond 15 graden. En nu de verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. avondspits is op de meeste plaatsen voorbij. Bij Rotterdam staan nog wel een paar dagelijkse files, ook in het zuiden hier en daar. Enige opvallende file staat op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen Gratum en Sint-Joost, 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk met 2 auto's. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Dit is de dag waarop de 77-jarige Bernie Sanders bekendmaakte een gooi te doen opnieuw naar het Amerikaanse presidentschap. Als hij verkozen wordt, wordt hij de oudste gekozen president van de Verenigde Staten. Maar zelf vindt hij dat geen enkele belemmering. You gotta look at the totality of the person. I'm sure you have bumped into people who are 90 who do great work. You have bumped into people who are 45 or 50. You gotta wake up because they're falling asleep all of the time. Maakt het niet uit hoe oud een president is, of wordt het tijd voor een nieuwe generatie? Zometeen een debat. Dit is de dag waarop het Vaticaan bevestigt dat er een handboek bestaat met richtlijnen voor priesters die een kind hebben. Zowel voor priesters die zich niet aan het celibaat kunnen houden, als voor hun kinderen is het vaak een eenzame situatie. My mother had been told to keep it a secret by the church. It soon became apparent that he couldn't or wouldn't and wasn't allowed to be any sort of father to me. Is het celibaat nog van deze tijd? U kunt erover meepraten via de NPO Radio 1-app of op Twitter en gebruikt u dan de hashtag DDD. Ik praat erover met Anton ten Klooster. Hij is priester en docentonderzoeker aan de Universiteit van Tilburg. Theoloog Frank Bosman en oud-priester Rudy de Kruijf. Goedenavond alle drie, hartelijk welkom. Goedenavond. Meneer ten Klooster, wist u dat dit handboek voor priesters met een kind bestond? Nee, dus het is vrij recent vandaag geloof ik of gisteren dat de New York Times erover bericht en men het ook bevestigd heeft. Dus het was voor mij volstrekt nieuw. Ja, Frank, priesters die een kind hebben, het mag niet, komt toch voor. Ja, zoals hebben alles niet, eigenlijk. Hè? Zoals alles wat niet mag voorkomt. Ja, voorkomt ja. Hebben we een idee hoe vaak? Nou, we zijn eigenlijk geen cijfers over. Hè. Het artikel in de New York Times geeft hele grote bedragen. Ik kan het niet checken. Maar ik weet uit eigen ervaring in Nederland, maar ook in India, waar ik laatst een aantal weken gebleven ben, dat het inderdaad gewoon voorkomt. Dus dat het goed is dat in voorkomende gevallen gewoon een protocol klaar ligt. Ik denk dat het gewoon goed management is. Dat als er een priester is van wie een kind geboren is, dat hij dan weet wat hij zelf moet doen en wat zijn omgeving, wat de kerk met hem doet. Voor het kind en de moeder van het kind. Hè. Je hebt wel iemand zwanger gemaakt. Die moet je verantwoordelijkheid nemen. De kerk is jouw werkgever, zal ik maar zeggen. Die moet daar verantwoordelijkheid in nemen. Ik vind dat eigenlijk alleen maar goed management. Ja, meneer de Klooster, kent u priesters bij wie het is gebeurd? Nee, niet dat ik weet in ieder geval. Maar goed, als je al die cijfers leest, dan ga je toch afvragen. Maar ik denk ook inderdaad, die cijfers zijn zo groot. Hè? Dus er zijn 400.000 priesters in de wereld en worden dan 50.000 mensen die sympathiseren met die organisatie genoemd. 1 op de 8, dat lijkt me nou toch echt te hoog. Ja, nou goed, de getallen weten we niet precies, maar ze zullen inderdaad vast zijn. Meneer de Kruijf, kent u veel mannen of vrouwen die hun leven aan God hadden gewijd en toch een kind hebben gekregen daarna? Nadat ze zijn uitgetreden. Ja, of tijdens hun priesterschap? Nee, tijdens niet. Dat niet, nee. U bent zelf oud-priester. In 2012 heeft u zichzelf op eigen verzoek door de bisschop van Den Bosch laten ontheffen van uw taak. Dat klopt. Wat was er aan de hand? Verliefd geworden op een vrouw. En natuurlijk al langer met deze vraag bezig. Wil ik wel alleen blijven? Kan ik wel alleen blijven? En als je dan iemand tegenkomt die dezelfde gevoelens heeft, heb ik na een flinke worsteling, wat het is het, want het een doe je ook graag, priester zijn. En zeker als je er ook bevestiging van krijgt van je parochianen, ook van collega's. Dan is het een hele lastige keuze, maar uiteindelijk is het goed zo. En ben ik blij dat ik toen die keuze gemaakt heb. Nou, hoe oud was u? Ik was 30 toen ik priester gewijd werd. Ja, ik ben nu 50, dus het rekensommetje is, was ik 44, zeg ik het goed? Ja. Ja, toen u eruit gestapt bent. Ja. Ja. Had u van tevoren vermoed dat het celibaat een probleem voor u zou kunnen zijn? Ik denk dat het al. Ja. Nee, ja. Het is, kijk, in de opleiding, want dan zou ik ook het Sint-Janscentrum waar ik de opleiding genoten heb tekort doen, wordt echt wel aandacht gegeven aan dit onderwerp. Hoe je kiest voor een celibatair leven. Je kiest ervoor om alleen door het leven te gaan. En je hoopt dat het ook gaat lukken. Maar tegelijkertijd is is de wens om priester te worden is gewoon zo sterk dat je misschien onvoldoende nog die vraag stelt. Kan en wil ik heel mijn leven alleen blijven. Ja, want het idee van het celibaat is dat je eigenlijk getrouwd bent met de kerk, hè? Kan je zeggen dat... alle katholieken beginnen nu te schudden met hun hoofd. Hoe moet ik het wel zeggen? Nou, kiezen voor het celibaat, dat je Jezus volledig wil volgen en dat je daar ook door je zodanig te richten op hem en daarmee ook op de Progianen. Dan is het lastig, of zou het lastig kunnen zijn daarbij ook nog een vrouw en een gezin te hebben. Maar zou je het kunnen vergelijken met iemand die getrouwd is en verliefd wordt op een ander? Is dat een goede vergelijking? Nee. Nee? Okay. Voor mij niet, nee. Meneer de Klooster? Ja, dat is de vergelijking die ik zelf altijd gebruik. Ik zit natuurlijk in een andere situatie dan de Kruif. En ik bedoel, dat ken ik ook onvoldoende om daarop in te kunnen gaan. Laat me dat voorop stellen. Ik vergelijk het daar wel mee. Dus ik heb me gebonden. We zeggen ook celibaat omwille van het Koninkrijk der Hemelen. Dus om te laten zien dat er meer relaties zijn dan alleen de louter menselijke die ons vervulling geven. Dat we voor meer leven dan alleen dit leven. En als je dat commitment gemaakt hebt en je wordt verliefd op iemand, en dat is volstrekt natuurlijk en goed, betekent dat je lief kan hebben. Dan is het ook wel de vraag van, ja, ik ben gebonden. En hoe ga ik daarmee om? En in die zin vind ik het wel vergelijkbaar met een gehuwde persoon die verliefd wordt. Ja, meneer de Klaas? In de gebondenheid misschien wel, maar ik ben niet van de ene vrouw naar een andere gegaan. Ik bedoel, dat is voor mij echt een heel groot verschil. Ik ben erachter gekomen dat het voor mij niet goed is om alleen door het leven te gaan. Ook ik heb ook die lichamelijkheid nodig en wat ik ook nog heb mogen ervaren. En dat is misschien nog wel het meest bijzonder om ook vader te worden. En dat is, ons dochtertje is 5 jaar oud. Ik geniet iedere dag van haar. En dat heb ik juist op tegen op het verplichte celibaat. Dat je daarmee een keuze onthoud. Ja, precies. Want als je priester bent en dus gebonden aan Jezus of aan de kerk, dan kan je geen vader worden. En dat is wel een groot offer, zegt u. Ja. Ja. En dan dat heb je. Daar ben ik nu ik vader ben, ben ik daar nog meer bewust van geworden. Ja, want hoe het voelt om vader te zijn, dat weet je pas als je het bent. Inderdaad. Ja. Hoe reageerde uw omgeving toen u besloot zich te laten ontheffen van uw taak? Dat is een grote schok voor je ouders in eerste instantie, maar ook voor de parochie. Ik was, mijn geliefde, dat moet je niet van jezelf zeggen, maar ik ze vonden u aardig. Het ging goed in de parochie. En ik deed mijn werk ook met hart en ziel. Ik zou het nog steeds willen doen. Ik sta nog steeds met evenveel liefde in de kerk als ik dat deed toen ik als priester, als pastoor actief was. Ja, u zegt, had ik maar gewoon door kunnen gaan. Ja. Ja. Ja, maar toch bent u blij met uw beslissing door zich te laten ontheffen, te trouwen en vader te worden. Ik ben gelukkig met mijn vrouw en met mijn dochtertje. En bovendien, ik ben ook officieel ontheven van de celibaatsgelofte. Ik ben ook voor de kerk kunnen trouwen. Dus wat dat betreft is het goed zo. Ja. Meneer ten Klooster, hoe luistert u naar dit verhaal? Heel aandachtig. Dus het zijn altijd bijzondere gevallen. En ik denk. Dus ik ben vooral blij voor meneer de Kruijf dat hij zijn geluk vindt. En kijk, de vraag die natuurlijk voor ligt van wat moeten we nou in algemene zin met de discipline in de kerk, dat celibaat en priesterschap aan elkaar verbonden zijn. En het is ook niet voor iedereen weggelegd. Ik bedoel, dat is ook een inzicht dat we al eeuwen hebben. Maar vindt u het een nederlaag? Ik vind dat te groot gezegd. Dus nogmaals, ik vind het heel lastig om op hele persoonlijke verhalen dan van dat soort grote statements te maken. Ik respecteer ook gewoon dat verhaal. En ik bedoel, dat klinkt allemaal heel integer en bijzonder. Dus bedoel, daar wil ik ook gewoon, dat wil ik ook gewoon laten staan zoals het staat. Ja. Frank, meneer de Kruijf, sorry? Ja, als je de vraag stelt, is het een nederlaag? Kijk, natuurlijk, ik ben met mijn volle verstand en heel bewust ben ik het priesterschap in me ingegaan. En ik, ja, ook met de gedachte om dit tot een lengte van dagen te doen. Voelt het voor u als een nederlaag? Nou, nederlaag vind ik niet het goede woord. Er gebeuren soms dingen in leven waardoor keuze in een ander daglicht komen te staan. En waardoor je opnieuw je gaat heroverwegen. Nou, en dat heb ik gedaan. Ook in gebed. En uiteindelijk is dit de keuze. En het is goed zo. Ja. En ik voel me daarin ook bevestigd. Ook in gebed. Dus wat dat betreft is er voor mij volledige vrede over. Ja. Frank, jij hebt ook op de opleiding tot priester gezeten. Ja, dat ken ik Rudy notabene van mij. Van Gregoriaans leren zingen. Nog bedankt daarvoor, maestro. Jullie kennen elkaar. Maar jij had ook wel priester willen worden, maar Zeker. Jij werd verliefd. Ja, op de vrouw met wie ik nog steeds getrouwd ben en we hebben samen 2 kinderen gekregen, was aan het begin van mijn 2e jaar. En dan kom je tot, dan moet je een beslissing nemen van ga ik door op de weg om priester te worden, de weg die ik ingezet had en die ik al heel lang aan het inzetten was. Of ga ik iets anders doen met mijn leven en dan probeer te vinden wat de weg van God is. En ik had het idee dat ik geroepen werd tot een huwelijk en niet tot priesterschap. Niet tot allebei? Nou ja, misschien wel. Ik denk dat ik toen de tijd gezien die 2 graag gecombineerd had. Nu niet meer, maar dat ik toen de tijd misschien heel graag priester wilde worden en ook getrouwd zijn. Maar dat is niet zo in onze kerk. En onze kerk, onze katholieke kerk, wordt de celibatenpriesterschap aan nog graag gekoppeld. Ik denk dat we daar met elkaar over zouden kunnen praten of die koppeling noodzakelijk is. Dat zijn we aan doen. Of dat gaan we nu doen. Precies, dat gaan we denk ik doen. Maar ik had het toen de tijd denk ik allebei heel graag gedaan. Ik vond het jammer dat dat niet kon, maar ik respecteerde de kerkelijke wetgeving. Ja, donderdag start er in Rome een conferentie waar het onder meer gaat over hoe de schandalen het hoofd te bieden die de kerk de afgelopen jaren weer geteisterd. Is dit verhaal wat nu vandaag naar buiten komt ook een goede reden om dat celibaat nog weer eens tegen het licht te houden? Ja, nou kijk, het probleem is natuurlijk een beetje, de psychologen zijn er nog niet helemaal over eens of je een rechtstreeks verband kan trekken tussen het verplichte celibaat voor priesters enerzijds en de vele pedoseksuele schandalen aan de andere kant. Het wetenschappelijk bewijs is er niet volgens mij, toch? Dus dat zou gaan om noodpedoseksualiteit en niet iedereen, er is heel veel discussie, moet heel veel onderzoek naar gedaan worden. Maar goed, maar het is niet zo dat er een oorzakelijk verband tussen die twee aan te tonen is. Nee, maar dan toch, we hebben het nu over dat celibaat. Is dat nog van deze tijd, meneer Ten Klooster? Is het goed dat het er nog is? Ik denk van wel, dus ik heb daar de overtuiging voor gekozen. Dus het heeft ook iets van getuigenis, van waarom leef jij zo? Nou ja, goed, omdat ik dit geloof. Dus dat gesprek komt eigenlijk automatisch op gang. Dat is interessant. Waarom leeft u zo? Ik leef zo omdat ik geloof dat de liefde die we aan elkaar kunnen beleven fantastisch, mooi en goed is. Maar dat er ook een grotere liefde is waar we uit kunnen leven, waar we voor kunnen leven. En dat is dat omwille van het Rijk der Hemelen. Te beseffen dat uiteindelijk al onze menselijke relaties ook van voorbijgaande aard zijn. En wat blijft is onze verbondenheid met God. En in die zin neem al een voorproefje op de hemel. Dat en die liefde en die grotere liefde die zijn echt niet te combineren. Kijk, de liefde voor God en de liefde voor mensen wel te combineren. Maar de vraag is of het dienstwerk wat ik doe, dat het heel specifiek in dienst staat van de verkondiging daarvan. En mensen dat ook concreet tastbaar maken. In de sacramenten, in de verkondiging van het woord, al die dingen. Of dat met elkaar te combineren is. En ik vind het prima om die discussie te voeren. Maar ik denk wel dat als we dat doen, dat we wel op de goede gronden moeten doen. Dus heel vaak wordt gezegd van, nou ja goed, dan hebben we dit probleem, dus dan moeten we het celibaat oplossen. En dan dient zich weer een ander probleem op. En dan moet het celibaat daarvoor ook afgeschaft worden. Maar de vraag is, doe je het dan omdat je in algemene zin vindt dat dat een goede maatregel is, of omdat je denkt dat de oplossing is voor alles? Want dan kom je bedrogen uit. En u vindt het geen... Ja, daarmee zegt u al, ik vind het geen oplossing voor het misbruik van kinderen wat op grote schaal heeft plaatsgevonden. Was het maar waar, dan zou ik zeggen, gaan we vandaag doen. Maar we moeten constateren dat we voortdurend in allerlei sectoren met misbruiksschandalen geconfronteerd worden. Dat komt niet alleen door celibatair leven, of misschien wel niet? Nou, in ieder geval niet alleen. Dat is de conclusie die we met zekerheid kunnen stellen. Ja. Ja, en dus zegt u, dat is geen goede reden om het ter discussie te stellen? Nee, nogmaals, ik denk dat je dan bedrogen uit gaat komen. Dus als je het wilt omdat het goed is, dan moet je het daarover hebben. Maar als je het gaat doen om redenen die uiteindelijk niet direct daar verband mee houden, dan heb je niks opgelost. Laten we die redenen even liggen en dan gaan we even in op de vraag of het goed is. Meneer de Kruijf, zou het goed zijn als priesters gewoon getrouwd kunnen zijn? Ik denk dat het goed zou zijn dat het celibaat een keuze zou worden. Voor priesters. Ik geloof ook echt dat er priesters zijn die gelukkig celibatair leven en wat ook past ook bij hen en ook bij hun levensstijl. Dus wat dat betreft, maar het zou wel een keuze moeten zijn. En dat is ook een ervaring die ik zelf heb. Wat ik nu mee mag maken als getrouwd man en ook vader, noem het echt heel nadrukkelijk bij, van een dochtertje en medeopvoeder van drie andere kinderen. Ik zou dat voor geen goud willen missen. Dat maakt echt mijn leven compleet. Ja, meneer de Klooster? Ja, ik vind het mooi om te horen en ik gun hem zijn geluk. Alleen het celibaat is ook een keuze. Dus er heeft niemand mij gedwongen om die kerk binnen te lopen en te beloven celibatair te leven. Het is of-of. Ja, dus... Wordt vader of je wordt priester. Ja, maar dat is toch een keuze? Ja, Frank? Ja. Ik denk dat de liefde die je heel bijzonder voor je partner en voor je kind kan ervaren, die ik ook heb mogen ervaren, en de liefde die je van en voor God mag ervaren, dat die in elkaars verlengde liggen. Dat zal Anton ongetwijfeld met eens zijn. Dus, dat zou ook kunnen betekenen dat als je als priester niet voor het celibaat hoeft te kiezen, dat je ook in die relatie, bijzondere relatie met je vrouw en je kind, of met je man en je kinderen hebt, die liefde van God kan laten zien dat die twee niet tegenover elkaar gesteld hoeven te worden. En dat zou wat mij betreft een van de redenen zijn om toch te praten. Niet om het celibaat af te schaffen, want celibaat is een hele oude, mooie traditie die we in onze Rooms-Katholieke Kerk hebben. Maar om die verplichte koppeling tussen priesterschap en celibaat, om die discussie te stellen. Meneer Ten Klooster, wat zou er verloren gaan als uw kerk zou gaan doen wat Frank en meneer de Kruijf vragen? Ja. Nou ja, dus wat ik met Frank Bosman eens ben, is dat priesterschap en huwelijk niet tegenover elkaar staan. Maar het zijn verschillende vormen van liefdesbeleving die elkaar ook verrijken en die samen de kerk maken. Ik denk dat wat de kerk verliest is ook iets van wat we dan noemen de tekenwaarde. Dus de getuigenis van het celibaat. Dat er mensen zijn die zeggen van nee, ik geef mij helemaal voor deze dienst. Ik geef me helemaal aan deze kerk en daar vind ik mijn geluk in. Dat fascineert, het intrigeert. Dat blijkt ook uit het feit dat het voortdurend weer over gaat. Ja, fascineert, soms in negatieve intrigeert, zin. Maar we denken ook wel, is het nog van deze tijd? Ja, mensen denken dat. En dan gaan we het daar ook maar over hebben. Ik denk wel dat het van deze tijd is. Maar die mensen kunnen het toch blijven? Waarom niet het een naast het ander? Er blijven mensen die voor dit celibaat kiezen. Er blijven ook mensen ook in kloosters die voor het God dus ook die intrigerende, ook die intrigerende rol blijven staan, zegt u, meneer Kruijf. Ja, zeker. Niet een klooster? Ja, nogmaals, dus als we dat om de juiste redenen willen doen, dus niet omdat we denken dat we een probleem mee oplossen, niet omdat we denken dat we dan voor onszelf wat ruimte scheppen. Ik bedoel, dan kunnen we het wel over hebben. Alleen juist omdat het zo'n eerbiedwaardige traditie is, juist ook omdat we zo'n rijke ervaring mee hebben, omdat het ook een element van beschikbaarheid in zich heeft, moeten we er wel heel zorgvuldig mee omgaan, niet lichtzinnig van afstappen. Victor Vlam zit hier ook, die gaat soms praten over Bernie Sanders. Die wil graag iets zeggen. Nou ja, je ziet dat Nederlanders de afgelopen jaren de kerk echt zijn uitgerend, in de zin dat ze veel minder populair zijn. Ik kan me ook voorstellen dat het ongelooflijk moeilijk is om priesters te vinden. Schrikt het celibaat niet mensen af? Dat zou ik beter moeten onderzoeken. Dus ik werk zelf sinds kort op een priesteropleiding. Dus ik ga me daar ook echt nog verder gedachten over vormen. Nou, Frank heeft het zo gefunctioneerd. Frank was waarschijnlijk priester geweest als dat niet als je had mogen kiezen. Denk ik, ja. En misschien dat ik een hele slechte priester was geworden. Dus misschien moet ik God dankzij dat hij ingegrepen heeft om dit te doen. Nee, maar ik denk dat het heel goed is als we daar met elkaar de ruimte over hebben om te praten. Want we hebben natuurlijk in de Rooms-Katholieke Kerk een hele traditie van monniken en zusters. Maar ook van een priestertekort, zoals Victor zegt. Die traditie hebben we, die moeten we ook koesteren. Tegelijkertijd hoor ik van mijn protestante collega's van de PTAU of in Groningen ook wel dat het vinden van dominees ook niet altijd even gemakkelijk is. Die mogen natuurlijk gewoon wel trouwen en kinderen mogen zelfs dominee worden. In sommige kerken, niet in allemaal, sommige wel. Dus om daar nou in één keer weer te denken, als wat Anton net zei, we moeten over het verplichtende celibaat praten, maar niet als oplossing voor een acuut probleem. Okay. Want volgens mij komen we dan bedrogen uit. Dat ben ik met je eens. Zijn jullie daar ook mee? Nou, tot slot, nog 30 seconden. Komt het ervan, meneer De Kruijf, denkt u, dat de katholieke kerk dat die verplichting eraf haalt tussen nu en 25 jaar? Ik blijf een hoopvol mens. Is dat het vermoeden dat u denkt dat het gaat gebeuren? Nou, het probleem is wel dat we een wereldkerk hebben. Ja, dat duurt het altijd wat langer. Ja, meneer De Klooster, komt het ervan de komende 25 jaar? De komende 25 jaar? Ik heb geen idee. Frank? Ik ben bang van niet. Okay. Dank, Anton ten Klooster, Frank Bosman en Rudy De Kruijf. Dit is de dag waarop bekend werd dat er in het Zeeuwse Schoondijken een Playmobil museum komt. Oprichter Wim Walenboer verzamelde in 15 jaar tijd zoveel Playmobil dat zijn vrouw hem vroeg om zijn verzameling op een andere plek onder te brengen dan op zolder. De volwassen man vindt zijn liefde voor het kinderspeelgoed helemaal niet raar. Mijn vrouw zegt van ineens een kind altijd een kind. Ik denk dat voor veel mannen helpt. Ik geef het toe. Ja hoor, ik vind dat leuk. Dit is de dag waarop Brabant kennis maakt met de nieuwe carnavalshit van taalvirtuoos Wim Daniels. Dat wil zeggen, Daniels heeft de tekst geschreven, maar er waren muzikanten die het geheel complimenteren. Het resultaat mag er zijn. Ik zeg, houdoe, houdoe, houdoe, maar kom maar vlug weer terug. Ik zie u toch zo kennen, ik zie u het liefst weer terug. Dit is de dag waarop Zeeuwse vissers voor de gelegenheid niet alleen vis, maar ook afval uit zee haalden. Visser Henry Kaljouw deed mee aan het project en vond onder meer volle potten verf, glazen potjes en zelfs complete accu's in zijn net. Ja, dat denk ik bij mezelf. Kijk, die mensen hebben ook een afvalbak. Als er een afvalbak in de keuken staat, bedoel, waarom moet het dan overboord? Ja, wij snappen dat niet. Dit is de dag waarop Bernie Sanders aankondigde zich opnieuw kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen in Amerika. De 77-jarige democraat verloor de vorige keer de strijd van Hillary Clinton, maar hij probeert het ondanks zijn gevorderde leeftijd gewoon nog een keer. Judge a person on, you know, whether you like them, whether their ideas make sense, whether you think they can do the job. I think that's how we should look if people are running for office, and not just on one criteria of that age. Ja, je moet iemand niet alleen op zijn leeftijd beoordelen, zegt Sanders. Maar maakt het wat uit hoe oud een presidentskandidaat is? Is er zoiets als een maximale leeftijd om dat zware werk te kunnen doen? Ga ik over praten met Amerika-kenner Victor Vlam. U hoorde hem net al. Voormalig correspondent Sjal Groenhuizen en Felix Klos. Kandidaat Europarlementariër voor D66, maar misschien nog wel belangrijker voor vandaag. Hij liep ooit stage bij Bernie Sanders. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Victor, wie was Bernie Sanders ook alweer? Hij is iemand die al 30 jaar lang rondloopt in Amerikaanse politiek. Hij is democratisch Amerikaanse senator. De vorige keer was hij de nummer 2 natuurlijk bij de democratische voorverkiezingen. Van huis uit onafhankelijk volgens mij? Klopt, ja. Ja, dat is eigenlijk officieel wat hij zijn standpunt is. Maar hij vergadert meestal met de democraten, zoals dat heet. En hij is een vrij linkse politicus in Amerika. Het grappige is, hij heeft al 30 jaar bijna exact dezelfde standpunten. Dat is het opmerkelijke. Vroeger waren ze niet heel populair. Toen werd hij een beetje gezien als een grote outsider. En naarmate de tijd vorderde, zijn ze ook populairder geworden. Maar daarmee kan je er wel op aan dat wat hij zegt, dat ook daadwerkelijk klopt. Precies, dus hij is consistent in ieder geval. Ja. Ja, precies. Meneer Klos, u heeft voor hem gewerkt. Klopt. Wat is het voor man? Een man met heel veel passie. Een man met een hart op de juiste plek, volgens mij. En ook een man met een enorme gedrevenheid om zijn land beter te maken. Ik heb zijn aanwezigheid in de Amerikaanse politiek echt altijd heel erg gewaardeerd. En hoe is hij in de omgang? Hij is in de omgang af en toe best wel een beetje moeilijk. Vertel. Het is een man die heel veel verwacht van zijn eigen omgeving. Mijn medewerkers vonden het altijd heel lastig als ze naast hem moesten zitten in de auto op weg naar een of ander campagne-evenement. Want wat gebeurde er dan? Nou ja, dan werd er in ieder geval heel veel van je verwacht. Dan moest je er even snel een antwoord komen op de allermoeilijkste vragen. En je moest alles bij je hebben. En als dat niet zo was, dan kon je ook wel eens een beetje een veeg uit de pan krijgen. En kon je wel googelen toen? Kon je nog snel opzoeken? Of was je gewoon verloren als je het niet wist? Nou, die iPad-eisers hadden we toen ook al. Ik ben nog vrij jong, dus het is niet heel lang geleden dat ik er was. Oké, dus dan kon je gauw googelen en dan kon je een schrobering voorkomen misschien. Absoluut, absoluut. Ja. Even heel snel. Ja. Zo Groenhuizen, jij bent niet zo enthousiast over Bernie Sanders als Victor Vlam. Wat vind je ervan dat hij zich opnieuw kandidaat heeft gesteld? Nou, of ik zelf enthousiast ben, dat is vers 2. Het lijkt mij niet zo handig. Kijk, we zitten nu met in totaal 12 kandidaten bij de Democraten voor het presidentschap. En daar blijft het niet bij, want bijvoorbeeld good old Joe Biden doet dat niet mee. Die zou best eens mee kunnen gaan doen en nog anderen. Opnieuw dreigt een geweldige verdeeldheid bij de Democraten. En het is een beetje koud buiten, dus we hebben waarschijnlijk vandaag het raam niet opengezet. Had je dat gedaan, dan had je heel in de verte de Republikeinen horen juichen. Ja, oké. Okay. Dit is precies wat ze willen. Maar dan zeg jij, het zijn er te veel. En als je dan moet gaan selecteren, ga je dan selecteren op leeftijd? Nou, het lijkt me niet handig om iemand die 79 zou zijn als die president zou worden. Sorry, ik heb ontzettend veel eerbied voor mensen ook van die leeftijd. Maar er is toch geen serieuze organisatie of bedrijf die op die leeftijd nog iemand als hoogste baas aanneemt. Sorry, daarentegen Nancy Pelosi heeft een vergelijkbare leeftijd. En je kunt zeggen, ja, ze is scherper dan ooit. Ze weet Trump echt het leven lastig te maken. Dat is ongelooflijk knap als democraat. En ze is ook nog eens een keer fysiek nog hartstikke fit. Ja, maar president zijn is toch nog even andere koek. En het risico op afbreken of verminderd kunnen presteren is op die leeftijd groot. Ik zou het als partij, ook vanwege de broodnodige verjonging, die trouwens gaande is. Kijk niet naar het jongste congres, dit 29 jaar uit New York. Dat is volop gaande. Ik vind echt dat die generatie van de Hillary Clintons, de Joe Bidens enzovoort, nu echt plaats moeten maken. Sorry, stop ermee. Ga jong generatie coachen, helpen, opleiden, maar zelf alsjeblieft niet meer. Ik vind het lastig hoor. Weet je, er zitten ook voordelen aan een wat oudere leeftijd hebben. En ik denk een van de voordelen daarvan is het feit dat het iemand is die wijzer is, die veel ervaring heeft, die alles heeft gezien in Washington. Obama heeft wel eens de uitspraak gedaan dat hij dacht dat hij een betere president zou zijn als hij 30 jaar ervaring had. En dat had hij natuurlijk niet. En ik denk dat dat voor een deel waar is. Hij was niet die transformatieve president die hij eigenlijk beloofde te zijn in de campagne. En ik denk wel dat Amerika dat nodig heeft. Dus die ervaring die 30 jaar lang, dat heeft hij daar. Jij zegt 75 plus. Dan begint het en dan kan je eigenlijk op zijn best zijn. Nou ja, je kunt ook jonger zijn, maar ik denk wel dat ervaring dat ongelooflijk helpt bij mensen. Ja, meneer Klos, wat denkt u? Nou, ik denk dat dit is een beetje een valse discussie. Hè? Ik bedoel, het gaat uiteindelijk, die man is een enorme oerkracht. Ik weet niet of hij in één keer om gaat vallen. Leeftijd zou er eigenlijk. Ja, was hij fit? Hij was enorm fit, altijd. Dat had er misschien ook om mee te maken dat hij het niet leuk vond om in dure steakrestaurants te eten. Want dan had hij niet dat vlees in zijn bloed zitten. Maar die man, ik weet niet of hij zomaar omvalt. Maar daar gaat het even niet om. Het gaat erom dat hij volgens mij niet een geschikte kandidaat is. Omdat hij zijn ideeën niet op orde heeft. Ik heb hem altijd gewaardeerd voor het gelijk dat hij heeft gehad om de groeiende ongelijkheid in de Verenigde Staten te bestrijden. En ook om de dreigende klimaatramp, waar hij het al heel lang over heeft, te bestrijden. Ja. Je zou bijna kunnen zeggen dat hij in Nederland eigenlijk een soort progressieve middenpoliticus zou zijn. Maar hij noemt zichzelf in Amerika een socialist. Waar het om gaat is dat hij. Zegt u nou dat hij in Nederland D66 zou zijn? Nou, dat weet ik niet. Misschien andere progressieve middenpartijen zijn er nogal wat van. Oh. Maar ik denk, en daar gaat het even om, is dat wij als Europeanen ook moeten oppassen wie we straks tegenover ons krijgen. En als het gaat om buitenlandbeleid, is Bernie Sanders En daar heb ik best wel wat gesprekken met hem over gevoerd. Toch minder knowledgeable, heeft minder affiniteit met het onderwerp, wat zo belangrijk voor onze veiligheid is. Hij heeft al zoveel ervaring. Ja, hij heeft zoveel ervaring, maar hij heeft vooral ervaring met binnenlandse politiek, met economische politiek. Ik heb hem één keer gevraagd wat hij nou, in een gesprek dat ging over de geschiedenis, wat hij nou de belangrijkste ontwikkeling vond in de 20e eeuw. Dat vroeg hij overigens eerst aan mij. En ik zei, nou, ik denk toch dan de opkomst van de nationaalsocialisten in Duitsland in de jaren 30, omdat het zoveel impact heeft gehad op de verdere vorming van de eeuw en van wie wij nu zijn. Zijn antwoord was nee, het was de emancipatie van de labor movement in de Verenigde Staten in diezelfde jaren 30. En dat zegt heel veel, denk ik, over zijn blik. Hij heeft een blik naar binnen gericht. Ja. Absoluut. Victor, is dat een bezwaar? Nee, wat mij betreft is dat niet zo'n bezwaar. Ik denk dat als je naar de ideeën kijkt die hij heeft, dan heeft hij daar hele goede ideeën over. Het zijn ideeën die bijvoorbeeld niet die tegenovergestelde zijn wat Trump heeft bijvoorbeeld. Dus hij wil onderdeel blijven van de NAVO. Nou, ik denk dat dat al iets heel belangrijks is wat de huidige president niet heeft. En daar gaat het uiteindelijk wel om. Ik denk dat zijn hart ligt bij heel veel binnenlandse ideeën. Maar tegelijkertijd... America first. Nou ja, America first, dat is de naam van het beleid van president Trump. Zeker, dat is bekend, dat zegt dat zet Amerika op de eerste plaats in het buitenland ten koste van andere landen. Maar ik denk dat juist Bernie Sanders is, dat iemand is die wil samenwerken met andere landen. En dat is wel weer iets positiefs. Zo Groenhuizen, vind jij zijn ideeën een bezwaar? De man is totaal onverkiesbaar. Hoezo? Je moet, als je gewoon naar de kaart van Amerika kijkt, welke staten je minimaal binnen moet halen om kans te maken op het Witte Huis. Daar zitten een aantal staten bij die hij nooit zal binnenhalen, omdat zijn ideeën gewoon allemaal is prachtig. Veel ervaring en op een aantal opzichten denk ik aan gezondheidszorg, ongelijkheid. Dan denk ik het hele en zelf persoonlijk met hem mee. Maar hij is onverkiesbaar. Je moet als partij moet je niet een kandidaat zijn die zichzelf socialist noemt. Wat ik net zei, de Republikein, hij is niet onverkiesbaar, Charles. Dat is echt een absurd idee. Hij is niet onverkiesbaar. Als jullie door elkaar heen praten, kunnen we niet staan. Charles, ik wil nog even inhoudelijk weten waarom hij volgens jou onverkiesbaar is. Omdat hij veel te links is. Ah, oké. Okay. Echt een bizar idee, Charles. Want het hele punt is volgens mij dat als Bernie Sanders... Nee, nu mag Victor even, Charles. Als Bernie Sanders in plaats van Hillary Clinton had meegedaan, dan denk ik, of tenminste 4 jaar geleden had meegedaan, dan denk ik dat hij een grote kans maakte om te winnen. Omdat hij populair is in sommige staten waar Hillary Clinton verloren heeft. Denk aan bijvoorbeeld Michigan en Pennsylvania. Daar had ze nou een paar stemmen nodig om te winnen. En ik denk behalve dat, het werd ook van Trump gezegd dat zijn ideeën onorthodox zijn en dat hij daarom nooit kon winnen. En toch heeft hij gewonnen. Ik denk dat mensen A, iets iemand willen die authentiek is, en B, echt denken dat dit een transformatieve periode is, dat we iemand moeten hebben die buiten de gevestigde paden denkt, en dat is in beide gevallen Bernie Sanders. En Sean? Ja, met name in het midden, zeg maar, de blue collar vote die de Democraten van grote kwijtgeraakt zijn, die ze voor een deel terug moeten halen om weer blijvend succes te hebben en de Republikeinen te kunnen verslaan. Onder die groepen zal hij het naar verhouding buitengewoon slecht doen. Hij doet het goed bij jongeren. Hij was zeer populair onder studenten in 2016. Echt indrukwekkend. Veel populairder bijvoorbeeld dan Hillary Clinton. Mm. Ook onder vrouwelijke studenten. Dat is echt knap wat hij gedaan heeft. Maar als het erop aankomt, zijn ideeën over gezondheidszorg, over ongelijkheid, zijn etiket wat hij zichzelf opplakt als socialist. Sorry, Amerika schuift langzaam een progressieve richting op, maar niet in de richting van een Amerikaanse variant van socialisme. Hij is gewoon te links voor de gemiddelde Amerikaan, zeg jij. Naar mijn orde wel, ja. Alexandria Ocasio-Cortez heeft ook veel succes met. Ik denk niet dat hij te links is voor de gemiddelde Amerikaan. Maar waar het wel om gaat, en volgens mij is dat een punt wat een beetje in het midden ligt van deze twee uitersten, is dat de Democraten straks iemand moeten verkiezen die de verkiezing kan winnen. Ik weet niet of dat Bernie Sanders is of niet. Hij heeft naast Joe Biden de meeste naamsbekendheid en is ook het meest geliefd bij de Democraten. Dat is goed om in de gaten te houden. Maar wat er nu op het spel staat, is dat er een antidemocratische leider in het Witte Huis zit. Wie straks ook uit dat hele brede veld naar voren wordt geschoven, ook al is het Bernie Sanders. Mm. En ik denk niet dat dat de juiste kandidaat is op basis van inhoud. Ja. Dan zullen wij en alle democratische krachten in Europa en in Amerika daarvoor moeten staan en geen ruzie meer maken. Oké, okay. Frank Bosman? Nou, ik vroeg mij af of het eigenlijk heel erg veel... We hebben het al gepraat welke kandidaat van de Democraten daarvoor moeten schuiven. Maar is het niet zoveel dat we ons ook moeten afvragen in hoeverre zijn Amerikanen nog wel of niet bereid om een tweede keer op Trump te stemmen? Ik kan me zomaar voorstellen dat zijn populariteit sterk afgenomen is. Dus maakt het dan nog veel uit wie we naar voren schuiven als alternatief? Ja, het maakt denk ik zeer veel uit inderdaad. Ja, Trump is nog steeds populair bij ongeveer evenveel mensen als de mensen die op hem stemden in 2016. Er verandert weinig omdat Amerika gewoon ongelooflijk verdeeld is wat dat betreft. Ja. Dus je ziet dat verkiezingen ook meer draaien om, weet jij, je eigen achterban te mobiliseren om naar de stembus te gaan. En in dat opzicht heb je niet per se een gematigde kandidaat nodig, zoals bijvoorbeeld Joe Biden zou kunnen zijn. Daar helpt het vaak bij om een kandidaat te hebben die echt jouw achterban weet te motiveren. En, daar is Sanders een goede voorzitter. Ja, want Biden is misschien wel iets meer een middenman, dat zou Charles waarschijnlijk aantrekkelijk vinden, maar die maakt mensen minder enthousiast. Exact, ja. Ik denk dat juist Bernie Sanders mensen weet te enthousiasmeren. Ja, Charles, wie moet het wel doen bij de Democraten, wat jou betreft? Wie zie jij doen? Nee, kijk, als Joe Biden mee gaat doen, maakt hij een hele goede kans. Maar die is ook hartstikke oud. Dat hij hetzelfde bezwaar vindt. Ben je ook tegen, ja. Het lijkt mij gewoon niet verstandig. Nee, ja, snap ik. Het gaat niet zozeer om... Want ik ben geen democratische politicus in Amerika. Wie is jouw favoriete kandidaat? Wie is jouw favoriete kandidaat? Als Joe Biden mee zou doen, dan gaat hij denk ik doen. Ik gok nu, maar dat is echt gok hoor, op een ticket van Beto O'Rourke, die zich nog niet officieel kandidaat heeft gesteld, en Kamala Harris. Oké. Felix? Meneer Klos bedoel ik? Nou, ik weet het niet zeker wie de kandidaat zou moeten zijn. Ik blijf bij mijn standpunt dat iemand zou moeten zijn waar wij straks met z'n allen achter gaan staan. Het wordt een heel breed veld. Ja, maar wie dan? Moeten we wel weten achter wie we gaan staan. Ik hoop dat het een verbinder is. Ik denk dat Kamala Harris een hele serieuze is, net als Beto O'Rourke. En ik denk dat je nog een paar aantal dark horses hebt, zoals Sherrod Brown, maar ook zo'n Joe Biden die zich nog kandidaat kan stellen, die al heel populair zijn. Ja, en ja. Alle mensen zullen nodig zijn om Trump van een tweede periode af te houden. Dat is het belangrijkste punt. Ja. Okay, ja. Als hij nog president is tegen die tijd. Ja, dat kan natuurlijk ook nog, dat hij voor die tijd al weg is. Goed, we hebben dan eerst de verkenning gedaan. Felix Klos, Victor Vlam en Charles Groenhuis. Hartelijk dank. Ik zeg ook hartelijk dank tegen Anton ten Klooster, Rudy de Kruijf en Frank Bosman. Zometeen Bureau Buitenland met Chris Keijnen. 2,5 miljoen Oeigoeren worden door de Chinese politie dag en nacht in de gaten gehouden. Dat werd door een Nederlander ontdekt, u hoort hem zo. 8:30, langs lijn en omstreken, een hulpplan voor eenzame paarden. Want het is helemaal niet goed voor dat kuddedier om alleen op een grasveldje te worden neergezet. Heel graag tot dan. Dag. NPO Radio 1.